Matumani yangu ni kwamba mjambo wapenzi wa Radio Isanganiro na karibu kuifuata taarifa habari ya tarehe 1 mwezi Machi mwaka 2019. Na kabla tu ya kuanza hii taarifa habari, hapa kwanza muhtasari wake. Mtoto mmoja ndiye aliyeaga dunia, sita kujeruhiwa vikali kufuatia ajali ya gari aina ya bus ya kusafirishia abiria ni katika barabara ya pili katika kata Musaga ni katika manispa mji wa Bujumbura. Kuna shuhudiwa watoto katika mkoa wa Makamba wanaofanya biashara umachinga. Watoto wako kati ya umri wa miaka 10 na 15 ambapo wanasema kuwa wameanza kufanya biashara hiyo baada ya kuacha shule. Nao mpango wa kuwarejesha watoto wa barabarani katika familia zao ifikiriwe vizuri tena kinachowafanya watoto wao kurudi mabarabarani, ni matamshi yake David Ninganza. Kuna hayo na mengine punde, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ismail Kwizera ndiye ambaye nakuletea taarifa hii ya habari. Mtoto mmoja ndiye aliyeaga dunia, sita kujeruhiwa vikali kufuatia ajali ya gari aina ya bus ya kusafirishia abiria barabara ya pili katika kata ya Musaga ni katika manispa mji wa Bujumbura. Gari hilo lilipoteza mwelekeo na kugonga mlango na kugonga ukuta wa shule la msingi la Musaga ya tatu. Kiongozi wa kamati ya shule hilo ameomba kuweka alama za barabarani za kuonesha kuwa sehemu fulani kuna shule kwa lengo la kukinga ajali za barabarani. Tumsikilize kiongozi wa kamati ya shule hilo akitafsiriwa na Lydia Gahimbari. Habaye imodokari y'ubwoko bwa IAS yaje ifite. Ilikuwa ni gari aina ya IAS ambayo imekuwa inakuja kwa kasi kubwa, ilikuwa ikielekea mjini kati, ilipoteza mwelekeo na kuingia katika uwanja wa shule na kupelekea watoto wa 4 wa shule hili kujeruhiwa vikali, na kuna wengine alikuwa akitokea shule la Lisem Saga na kupelekea kupoteza maisha, wengine waliwahishwa mara moja hospitali. Tunaomba patishwa wa wenye ukuta nzito, kwa sababu pindi shule inaposogelea barabara huwa matatizo yanakuwa ni mengi. Tunaomba pia kupatishwa walinda usalama wa kukinga ajali za barabarani, na walinda usalama hao watakuwa wakisaidia kulinda usalama pale wanafunzi wanapochelewa. Rero yegereye irashobora kuziratangira abana bagashobora kujabuka imitungi gahagarara. Shukran Lydia Gahimbari. Kuna shuhudiwa katika mikoa ya Makamba watoto wanaofanya biashara ya umachinga. Watoto wako kati ya umri wa miaka 10 na 15 ambapo wanasema kuwa wameanza kufanya biashara hiyo baada ya kuacha shule. Wazazi waliozungumza na Radio Isanganiro wamesema kusikitishwa na hali ya watoto wao na kuwalaumu wanaowapa kazi. Viongozi tawala wao wamefahamisha kuwa wamejaribu mara kadhaa kupiga vita swala hilo, ila wamegundua kuwa watoto wao si wazawa wa tarafa ya Makamba, na kuwarudisha mikoani mwao itakuwa swala ligumu kwa sababu uwezo hakuna, ila wanasema kuwa wale watakaotaka kuhifadhi katika mradi huo basi wanakaribishwa. Ni kwa mujibu wa ripota wetu wa kule kusini mwa Burundi, Jerome Hakizimana. Mpango wa kuwarejesha watoto wa barabarani katika familia zao ifikiriwe vizuri tena kinachowafanya watoto wao kurudi barabarani, ni matamshi yake David Ninganza wa shirika Sojepae husika na haki za watoto. Ili mpango huo uende vema ni kuwakusanya wanaohusika na kufuatilia kwa karibu watoto wanaoishi barabarani ili kufahamu kinachowapelekea wao kuishi barabarani ili tatizo hilo lipatishiwe ufumbuzi. Waendelea kuitegea kwa sikio ni taarifa habari ya idhaa Kiswahili ya Radio Isanganiro, na punde tu tutakuwa wenye kurudia hapa katika jiji la Bujumbura. Isanganiro. Na majumba yapo yanabomoka katika kata ya Gikungu Gihosha katika jiji la Bujumbura zimekuwa zikijengwa kinyume na sheria. Yamefahamishwa hayo na Albert Mbonerane, mtaalamu wa mazingira, amewatolea wito raia wa eneo hilo kuhamia sehemu nyingine. Ameiomba serikali pia kufanya kila liwezekanalo ili kutoa msaada. Uwepo wa vyama vingi nchini Burundi si tatizo, na uwepo pia wa vyama kuwa na miradi ya kufanana si jambo la hatari kwa mfumo mpya wa utawala wa kidemokrasia. Ni matamshi yake mtaalamu wa masuala ya siasa, vyama na uchaguzi Denis Banshimiyubusa. Anasema kuwa jambo muhimu ni malengo ya vyama hivyo. Na tukijielekeza sasa kule mkoani Ngozi katika ukurasa wa kilimo, ni kwamba mashirika 9 ndio ambayo hayaruhusiwi kununua kahawa katika msimu huu wa mwaka 2019 nchini Burundi. Mashirika hayo ni yale ambayo yaliyoshindwa kuwalipa wakulima katika muda muafaka uliotolewa na serikali, pamoja na wale ambao hawakuingiza sarafu za kigeni na wale walioshindwa kulipa kodi ya tarafa hizo zinazopanda zao hilo la kahawa. Yamefahamishwa hayo na kiongozi wa shirika Afrik linalojihusisha na mmea wa kahawa katika mkutano wa kuzungumzia kwa pamoja jinsi msimu wa mwaka jana ulivyokwenda na kuandaa msimu ujao. Ilikuwa ni hii Ijumaa katika mkutano ulioendeshwa na mheshimiwa rais mkoani Ngozi. Taarifa hii ni kwa mujibu wa Apollinaire Muzagara, ripota wetu kule kaskazini mwa Burundi, Ngozi. Na tuitimishe sasa taarifa zetu hizi habari na ukurasa wa kijamii, ambapo runinga 900 na decoder 600 ndizo zilizotolewa msaada na taifa la China kwa lengo la kusambaza mfumo mpya wa kidijitali katika vijiji 10,000 vya bara la Afrika. Vifaa hivyo vimegawiwa katika majimbo 300 ya Burundi na shirika Star Times. Kiongozi husika na biashara katika shirika hilo amefahamisha kuwa wananchi watapata fursa ya kutazama televisheni ya taifa bure pamoja na zingine chaneli za kigeni kwa bei nafuu kupitia mfumo huyo. La ziada nitakuwa sina, lakini kabla kuishusha nanga huwa patena mukhtasar wake. Mtu mmoja ndiye aliyeaga dunia, 6 kujeruhiwa vikali kufuatia ajali ya gari aina ya bus ya kusafirishia abiria barabara ya pili katika kata Musaga katika manispa ya mji wa Bujumbura. Na kuna shuhudiwa watoto katika mkoa wa Makamba wanaoendesha biashara ya umachinga. Watoto hao wako kati ya umri wa miaka 10 na 15, ambapo wanasema kuanza biashara hiyo pale walipo katikiza shule. Nazo runinga 900 na decoder 60 ndizo zilizotolewa msaada na taifa la China kwa lengo la kusambaza mfumo mpya wa kidijitali katika vijiji 10 vya bara la Afrika. La ziada sina zaidi ya kustoa shukrani dhati kwa mpenzi msikilizaji ambao ulikuwa ukitegea taarifa ya habari sikio Radio Isanganiro. Zangu za dhati ziwaendee wote waliochangia li taarifa hii ya habari iweze kupatikana. Langu jina ni Ismail Kwizera, nikutakia usikivu mwema vipindi vya Radio Isanganiro vinavyoendelea kufuata. Kwa taarifa nyingine kwa ufupi ni hapo kwenye majira ya saa 10.